लाभ है, असंग दृष्टा होकर के बैठने से लाभ है, और उसका जो नशा है उससे व्यवहार में जो धीरे धीरे असंगता आती है उससे बड़ा लाभ है। परंतु वेदांत जो है, वेदांत कुछ और चीज है। वही अवधि है, यदि तुम समझते हो कि हमारी ही स्थिति सर्वोपरि है, इसके परे और कुछ नहीं है, तो जहां तक हम हमार और स्थिति तुम्हारी बनी हुई है, तहां तक सत्य से एक इंच नीचे हो तुम, है ना। ये सत्य से एक इंच नीचे जो है, ये मैं की परिच्छिन्नता है और द्वैत का संबंध है। आखिर द्वैत से कोई तुम्हारा संबंध तो होगा, नहीं तो हाथ से काम कैसे करते हो, हाथ कैसे हिलाते हो? तुम दृष्टा हो और हाथ हिलाते हो तो कुछ न कुछ चैतन्य का कर्ता के साथ थोड़ा बहुत आभासात्मक सही संबंध तो होगा ना। तो ये किसके साथ संबंध है? द्वैत के साथ संबंध है। तो आओ इसका मूल खोजें। वेदांत का अर्थ यह है ब्रह्म का अनुसंधान। ब्रह्म माने वो अद्वैय वस्तु जिसमें संपूर्ण जगत बीज और बुद्धि बीज, शास्त्र बीज हो, शास्त्र बीज वो बुद्धि जो नाम और रूप का संबंध बताकर, हित और अहित का संबंध बताकर, धर्माधर्म बताने वाली है वो बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। और नारायण सत्य और असत्य का भेद करके, सत्य ही एकमात्र वस्तु है, असत्य वस्तु नहीं होती। ये बात समझाने वाली बुद्धि है। माने शास्त्र के दो रूप हैं, सत्य और असत्य को समझाने वाली और हित मूलक धर्म और अहित मूलक, अहित प्रेरक अधर्म, अहितोत्पादक अधर्म और हितोत्पादक धर्म, इसको बताने वाला जो शास्त्र है, वो शास्त्र कहां निकला है, उसके बीज की उपाधि से कौन सा चैतन्य है। तो जब शास्त्र पर विचार करते हैं और जन्माद्यस्य जतः अस्य पर विचार करते हैं, अस्य माने इदम, इदम तया दृश्यमान और बुद्धि वृत्ति के रूप में दृश्यमान, जब दोनों पर विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये बुद्धि क्या है बाबा, ये सर्वज्ञ की बच्ची है, ये सर्वज्ञ की बेटी, ऐसा ऐसा पदार्थ बताती है समझो। अब से आधुनिक लोगों के मत में हजार बरस के लगभग पहले, और हमारे प्राचीन लोगों के मत में 2500 बरस के लगभग पहले, कुमारिल भक्त हुए, कुमारिल भक्त, शंकराचार्य से भेंट हुई थी इसलिए सातवीं आठवीं शताब्दी का मानते हैं आजकल के लोग। और हमारी जो पुरानी परंपरा है मठों की, जिसमें 113-114 आचार्य हो चुके हैं शंकराचार्य के बाद, जो मठों में रजिस्टर लिखे हुए हैं ना, मठों में रजिस्टर है वो, किसके बाद कौन आचार्य हुआ, किसके बाद कौन आचार्य हुआ, तो उसमें संबत भी लिखा है कि किस संबत से किस संबत तक कौन आचार्य हुआ, तो उसके हिसाब से 2400 बरस के लगभग, 2500 बरस के लगभग शंकराचार्य से हुए हुआ। ये पश्चिमा मनाए जो है ना द्वारकापीठ, उसमें पूरा रजिस्टर जो है वो मिलता है, तो उसके हिसाब से कुमारिल भट्ट का समय भी वही हो जाएगा। तो उन्होंने ऋग्वेद के पहले मंत्र पर जो व्याख्या की है ना, आप जानते हैं पाश्चात्य विद्वान भी मानते हैं कि संसार के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। पहले मंत्र में ये लिखा है कि अग्नि से हीरे बनते हैं। पहले मंत्र में रत्न धातम आग से हीरे बनते हैं ये बात लिखी हुई है। तो कुमारिल भट्ट ने लिखा है, देखो उस समय न तो ये खाने मिली थी, न वैज्ञानिक उन्नति हुई थी, है ना, और न इस तरह से हीरे निकाले जाते थे। ऋग्वेद में, ऋग्वेद को कम से कम, है ना, अंग्रेज लोग 5000 वर्ष पहले का मानते हैं और हम लोग इसको अपौरुषे अनादि मानते हैं। उसकी ये अनादि मानने वाली बात जो है ना शास्त्र जोनिक बात में, उसको हम बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं। तो उसमें ये बात लिखी कि अग्नि में से हीरा निकलता है, अग्नि के भीतर हीरे भरे हुए हैं, ऐसा उच्चार करता है। तो कुमारिल भट्ट ने कहा कि ये बात अगर वेद न बताता तो पहले लोग इस अग्नि पर प्रयोग करते कि देखें आग में से हीरा कैसे निकलता है, तो कैसे प्रयोग करने की प्रेरणा लोगों की बुद्धि में कैसे आती, कैसे आती कि आग में से हीरे निकलते हैं, ये उन्होंने शंका उठाई है। तो बोले कि ये आग से हीरा पैदा होते तो अभी कहीं देखे नहीं जाते हैं, और अनादि वेद का पहला मंत्र है, वो पहले मंत्र में ये बात कही गई है कि आग से हीरे निकलते हैं, आग जो है वो हीरे का खजाना है। तो उन्होंने कहा कि अनादि अपौरुषेय वेद में इस बात का आना अज्ञात ज्ञापन है कि नहीं, जो सामान्य मनुष्य को जो बात बिल्कुल नहीं मालूम है उसको वेद बताता है। तो जब ये वेद प्रकट हुआ तो किस बुद्धि में से प्रकट हुआ समझो, बोले ईश्वर की जो समष्टि बुद्धि है उसमें ऋग्वेद लीन था, जहां ये ब्रह्मांड लीन था और ईश्वर ने अपने अंदर से ब्रह्मांड को निकाला, कोटि कोटि ब्रह्मांड को निकाला, तो उसी समय भगवान ने अपने अंदर से शब्दोपादान भावात, वो केवल आकृति के ही उपादान नहीं है, शब्द के भी उपादान है। तो जितनी ध्वनियां हैं अर्थद्योतना ध्वनय, ये जितनी ध्वनि होती हैं वो अर्थ को प्रकट करते हैं, अर्थद्योतना ध्वनय, ध्वनि जो है वो अर्थ को प्रकट करती है। एक दो तीन रिकार्ड का क्या होता है, रिकार्ड बेचारा समझता थोड़ी है कि क्या बोलते हैं, वो तो जो हमारी ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी, जो कंठ से तालु से नासिका की प्रधानता से दांत की प्रधानता से होठ की प्रधानता से, है ना, स्थान प्रयत्न के भेद से जो ध्वनियां होती हैं उन्हीं को तो ये रिकार्ड करता है ना, और फिर ध्वनियों को ज्यों का त्यों दोहरा देता है। तो ये जो ध्वनियां सृष्टिकाल में लीन थी वो सब की सब अर्थक द्योतन ध्वनि थी, वो जो अर्थक द्योतन ध्वनि की आनुपूर्वी महाप्रलय में लीन थी, वो जैसे लीन आकृतियों के बीज को अंकुरित किया ईश्वर ने, उसी प्रकार लीन ध्वनियों के बीज को जो अर्थावभाषक हैं उनको प्रकट किया ईश्वर ने, वो जो प्रकट करने वाला सर्वज्ञ ईश्वर है सर्वज्ञ ईश्वर, और ये जो स्वप्न को प्रकट करने वाला सुषुप्ति को जानने वाला और जागृत को प्रकट करने वाला इधर जीवात्मा है, और ठीक वही सृष्टि की जो अवस्था है उसमें बड़ी अवस्था और छोटी अवस्था, एक बड़े की अवस्था एक छोटे की अवस्था, ये भेद होने पर भी जो अवस्था है वो एक है, और उसमें जो सर्वज्ञ चैतन्य है वो चैतन्य बिल्कुल एक है, वही आत्म चैतन्य है और वही ईश्वर चैतन्य है, वही ईश्वर चैतन्य है। इसलिए शास्त्र जो निस्वार्थ शास्त्र जो निस्वार्थ का अर्थ हुआ कि सबके मूल में ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म वो चीज है जिसने ये दुनिया की केवल चीजें ही पैदा नहीं की, जातियां पैदा की, शब्द प्रकट किए, उनके धर्माधर्म प्रकट किए और नारायण उनमें जो सत्य और मिथ्या है उसको भी प्रकट किया। तो सत्य और मिथ्या, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोधक जो ध्वनि विशेष है उसकी अनुपूर्वी का नाम वेद है, ध्वनि विशेष की अनुपूर्वी का नाम वेद है, ये अमुक अवस्था में देखने में आते हैं। बड़ी विचित्र हैं, जैसे अंतरंग में यदि हम अपने आप को दैखरी से मध्यमा में और मध्यमा से पश्यंती में और पश्यंती से परा में ले जाकर बैठा दें तो परावाक से तादात्म्यापन्न होते ही वेद मंत्रों के बिल्कुल गणानांत्वा गणपति गुवामे ऐसे अग्निमीले पुरोहिताम इन मंत्रों का साक्षात्कार होता है। एक बात और है, इसमें केवल भारतवर्ष का वर्णन नहीं है, समग्र सृष्टि का वर्णन है और भूत भविष्य वर्तमान सारी सृष्टि का वर्णन है। और एक बात और है, इसमें केवल मुसलमानों के ईश्वर, हिंदुओं के ईश्वर, ईसाइयों के ईश्वर, ये जो पंथ पंथ अलग अलग है ना, उनके ईश्वर का वर्णन नहीं है। इनमें तो समग्र ईश्वर का वर्णन है, जहां बोलते हैं प्रत्येक नाम परमेश्वर है, प्रत्येक रूप परमेश्वर है, प्रत्येक आकृति परमेश्वर है, प्रत्येक बुद्धि परमेश्वर है, क्योंकि अधिष्ठान सत्ता से सत्तावान है। अधिष्ठान तो सबका एक ही है और अभ्यस्त कुछ होता नहीं है, इसलिए ऐसे अखंड परब्रह्म परमात्मा का वर्णन इनमें प्राप्त होता है। तो ऐसी अनादि अविच्छिन्न संप्रदाय से प्राप्त अस्मर्यमाण कर्तृक जो नियतानुपूर्वीक, जिसकी अनुपूर्वी बिल्कुल नियत है, अनुपूर्वी नियत कर्ता अस्मर्यमाण माने स्मृति का विषय कर्ता नहीं, अनुभव रूप कर्ता है, जिसका कर्ता स्मृति का विषय नहीं अनुभव रूप है, और काल का भेद जिसके बाद हुआ, पहले नहीं है, भूत भविष्य के काल की कल्पना जिसके बाद हुई और कर्तृत्व जिसके बाद पैदा हुआ। आप देखो इस थोड़ा ध्यान दो, जिस ज्ञान के उद्भव के अनंतर कर्ता पैदा हुआ, इसलिए वो कर्ता का बनाया हुआ नहीं है, कर्ता का प्रकाशक है। आप लोग उसको वैज्ञानिक रूप से लो, ज्ञान कर्ता का बनाया हुआ नहीं, कर्ता का प्रकाशक है, और वो काल में बनाया हुआ नहीं, काल का प्रकाशक है। उसमें भूत भविष्य का भेद नहीं, भूत भविष्य का प्रकाशक है और उसका नाश कभी नहीं है। संप्रदाय विच्छेदेन प्राप्त है, संप्रदाय उसमें पैदा होते हैं और मर जाते हैं। ऐसी ये जो ज्ञान राशि है, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि जगत का जो मूल अभिन्न निमित्तोपादान कारण है वो चेतन है, और वो चेतन होने से क्या हुआ? चेतन होने से बड़ा भारी अर्थ निकलता है, चेतन होने से ये अर्थ निकलता है कि ये जड़ सृष्टि उसका विदर्थ है। मन जड़ सृष्टि मिथ्या है, केवल चेतन तत्व सत्य है। इसलिए शास्त्र जो नित्य के द्वारा ब्रह्म का अखंड चेतनत्व और जन्माद्यता के कारण ब्रह्म का अखंड सत्व और समन्वय के द्वारा दोनों की बिल्कुल एकता, और उसमें ये सृष्टि प्रपंच जीव रूप से भी और ईश्वर रूप से भी और सृष्टि रूप से भी, और विवाह वेदांती होते हैं वो जगत के व्यवहार में कार्य कारण भाव का बड़ा जोरदार निरूपण करते हैं। वो कहते हैं बिना बीज के वृक्ष नहीं होते, अवस्था में रहता है और बीज से अंकुरित होता है। उन्होंने अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई या असत्य सत्य की उत्पत्ति हुई, जो चीज नहीं थी वो पैदा हो गई, इस विचार का अनुमोदन नहीं करते हैं। नई आयुधों के सिद्धांत का या भाव से भाव की उत्पत्ति होती है। परमाणु में कार्य नहीं था, अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई, इस सिद्धांत का शंकराचार्य भगवान ने बृहदारण्यक के प्रारंभ में इतना जोरदार खंडन किया है कि देश के आश्चर्य होता है। वो कार्य कारण भाव माया का है कि वास्तविक है, ये बात दूसरी है। बोध पादाचार्य ने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, तत्व तो माया दाती जायमाने समाश्रित है। कार्य कारण भाव चाहे तात्विक हो चाहे मायिक हो, श्रुति तो एक ही प्रकार से उसका वर्णन करेगी, समाश्रित है। ये प्रसंग मैं क्यों उठाता हूं, इस तरह से आपको यदि सुषुप्ति में बीज न रहे तो पूर्व दिन की स्मृति उत्तर दिन में नहीं हो सकती। कल जो अपनी मां थी, अपना बेटा था, अपना मकान था, अपने रिश्ते थे, अपने ऋण थे, संबंधी थे, यदि सुषुप्ति में उनका बीज न रहता हो तो दूसरे दिन उनका स्मरण ही नहीं होगा। एक इसी प्रकार प्रलय में यदि वस्तुओं का बीज न रहे तो फिर उनकी उत्पत्ति नहीं होगी। अखंड सत्ता में या अखंड चेतन में या अखंड आनंद में बिना बीज भाव के हुए ये विविधात्मक सृष्टि नहीं हो सकती। किसान के घर में अगर तरह तरह के बीज न हो तो तरह तरह की फसल नहीं हो सकती, और माटी में अगर तरह तरह के बीज न डाले जाएं तो तरह तरह के अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकते। न माटी में अनेक प्रकार के पौधा उत्पन्न करने की शक्ति है और न तो किसान में, वो तो जो पौध में फसल में जो अनेकता होती है वो बीज की विलक्षणता है। तो प्रलय काल में अशेष विशेष बीजावस्था में कारण में लीन हो जाता है और सृष्टि अवस्था में प्रकट हो जाता है। बोले कि ये तुम्हारा अभेद अच्छा है कि चार्ज भी है, कारण भी है, बीज भी है और फिर भी अद्वैत है। तो बस जो लोग शास्त्रीय रीति से अद्वैत प्रक्रिया का स्वाध्याय नहीं करते हैं उनकी समझ में ये बात नहीं आती। शास्त्रीय प्रक्रिया से यदि अद्वैत का स्वाध्याय करो तो है तो अद्वैत ही, पर ये बात समझ में आ जाएगी। जो लोग समाधि में अद्वैत मानते हैं या निवृत्ति में अद्वैत मानते हैं या स्वरूप स्थिति में अद्वैत मानते हैं, वो तो सचमुच व्यवहार से विमुख होने का मार्ग है। वो तो दुनिया के लिए बड़ा भारी अहितकारी है। उससे तो अर्थ का लोक, धर्म का लोक, काम का लोक, धर्म का लोक, संस्कृति का लोक, अपने इतिहास का लोक, अपने संस्कृति व्यवहार का लोक, वो तो लोकात्मक है। जो स्थिति विशेष में अद्वैत मानते हैं कि समाधि में अद्वैत हो जाता है, तटस्थ होने पर अद्वैत हो जाता है, असंग होने पर अद्वैत हो जाता है, है ना, चित भाव में, प्रकाश भाव में स्थिति हो जाने पर अद्वैत हो जाता है, उन लोगों ने तो अद्वैत को ले जाकर किसी गुहा में कैद कर दिया। और हमारा ये जो औपनिषद अद्वैत है वो गुहा में कैद नहीं है, वो तो महाभारत के युद्ध में भी कृष्णाद्वैत है, अर्जुनाद्वैत है, श्री कृष्ण अपने को अद्वैत ब्रह्म भी देख रहे हैं और सारत्व भी कर रहे हैं, भीष्म अपने को अद्वैत ब्रह्म भी जान रहे हैं और संग्राम भी कर रहे हैं। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति में समत्व जो होता है वो शास्त्रीय प्रक्रिया से अद्वैत बोध में होता है, और अशास्त्रीय प्रक्रिया से अद्वैत बोध होने पर जैसे कोई आदमी भाग करके गुफा में बैठ जाए, वैसे वो शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से भागकर, आंख से, कान से, नाक से भागकर, मनोवृत्तियों से भागकर किसी गुफा में जाके बैठ गए, बोले अब हम अद्वैत हैं, अकेले हैं। योग का जो अद्वैत है वो कमरा बंद करके उसमें अकेले बैठने का अद्वैत है। भले उस आदमी को ये मालूम न हो कि इसमें कितनी मक्खी है, कितने मच्छर हैं, कितने जुए हैं, कितने कीटाणु हैं, ये उसको पता नहीं है। वो तो अभिमान कर रहा है कि हम इस कमरे में अकेले अद्वैत बैठे हैं। ये जो हमारा औपनिषद शंकर संप्रदाय का अद्वैत है, माने शंकर संप्रदाय में औपनिषद रीति से जिस अद्वैत का प्रतिपादन किया गया है, वहां व्यावहारिक बीजांकुर भाव सत्य होने पर भी, व्यवहार में सत्य होने पर भी परमार्थ दृष्टि से वो अकिंचित कर है, इसलिए न उसमें कार्य में बंधन है न कारण में बंधन है। गुफा में रहो तो ठीक और मैदान में रहो युद्ध के तो ठीक। ये व्यवहार का इतना स्वातंत्र, इतनी स्वच्छंदता, ये द्वैत के अद्वैत हुए बिना, द्वैत में अद्वैत हुए बिना बाधित द्वैत और पारमार्थिक अद्वैत, द्वैत भी भासमान है और अद्वैत भी भासमान है। अद्वैत स्वस्वरूप अपरोक्ष रूप से भासमान है और अबाधित है, परमार्थ है, और द्वैत अन्य रूप से भासमान है और वो परिवर्तनशील होता हुआ देश काल वस्तु सहित होता हुआ विवर्त मात्र है, बाधित है। तो अब ये जादू के खेल में अगर कोई सांप दिखता हो तो उसको पकड़ने में कोई डर होना चाहिए ना? कोई डर नहीं है, खेलो उसके साथ। तो ये दांत तोड़ा हुआ सांप गोई जो है, वो दांत तोड़ा हुआ सांप, विष निकाला हुआ सांप, इस अद्वैत ज्ञान से विष निकाले हुए सांप की तरह, दांत तोड़े हुए सांप की तरह ये द्वैत हो जाता है। ये अद्वैत की बड़ी भारी विलक्षणता है। जो लोग समझते हैं कि अद्वैत व्यवहार का विरोधी है, वो सच्चे अद्वैत को नहीं समझते हैं। अच्छा, अब लो बीज और अंकुर की बात अभी थोड़ा सुनाते हैं। वो क्या है कि प्रलय में भी समग्र सृष्टि का बीज रहता है, उपादान रूप से वहां अज्ञान रहता है। लोग कोई कहते हैं ब्रह्म उपादान है, कोई कहते हैं माया उपादान है, भला वेदांत में इसका बड़ा भारी विचार है। अद्वैत वेदांत में ही ये प्रक्रिया भेद है। तो बड़ी बड़ी विचित्र बात है कि माया निमित्त है और ब्रह्म रूप उपादान में अनेकता को दिखाती है, और ब्रह्म जो है वो निमित्त है और माया रूप उपादान में बीज भूत जो अनेकता है उसको जाहिर करता है। अच्छा, यदि बीज की सत्ता न माने तो सोने के बाद फिर जागना नहीं हो सकता, एक बात। और दूसरी बात, लो मुक्ति होने पर फिर जन्म होगा। अनावृत्ति का जो वर्णन है वो बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, क्योंकि जब बिना बीज के ही जन्म होता है तो निर्बीज मुक्ति से भी जन्म होना संभव है। जीवन मुक्ति नाम की चीज गायब हो जाएगी, मुक्ति की सिद्धि नहीं होगी, सृष्टि प्रलय की प्रक्रिया भंग हो जाएगी। इसलिए प्रलय और सुषुप्ति दशा में बीज को स्वीकार करते हैं। तो बोले परमार्थ में बीज है कि नहीं, फिर उसको भी काट देते हैं। फिर देखो, बीज भी पंचभूत है और खेत भी पंचभूत है, तो दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? खेत भी पंचभूतात्मक है और बीज भी पंचभूतात्मक है, परंतु खेत की जो सत्ता है वो निर्बीज है, मृत्तिका निर्बीज है और संस्कार युक्त जो मृत्तिका पिंड है वो बीज है। अब देखो गोली मारो, जहां सत दृष्टि है वहां बीज अंकुर भाव नहीं है, जहां चित दृष्टि है वहां बीज अंकुर भाव नहीं है। अच्छा, यदि बीज न हो तो तुम ज्ञान ही प्राप्त करके क्या करोगे? वेदांत का ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। ज्ञान बाह्य बीजाभावे से हो अनिर्मोक्ष प्रसंग है। यदि ज्ञान से जलाने के लिए कोई बीज न हो तो ज्ञान होके क्या करेगा? ज्ञान का कोई काम तो होना चाहिए ना? तो भाई अब आओ, वेदांत की ये बात समझो। यदि पंचभूत में संस्कार युक्त कोई बीज है और उस बीज को आप नष्ट करना चाहते हैं तो आग से जला दीजिए। एक चना है, उसमें अंकुर पैदा होने वाला है। आपके घर में तुलसी का बीज है, उसको यदि मिट्टी में डालेंगे तो अंकुर पैदा होगा, परंतु उसके आग में भस्म कर दीजिए। तो चना जला देने के बाद, गेहूं जला देने के बाद वो तुलसी का जो बीज है वो जला देने के बाद उसमें से पौध नहीं निकलेगी। बोले कि ठीक है, यदि जड़ बीज और अंकुर का स्थल हो गए तो वहां आग से बीज जलाया जाता है, और जहां चेतन में ही बीजांकुर प्रसंग हो वहां क्या करना पड़ेगा? तो चेतन के स्वरूप के अज्ञान से जो बीजांकुर है उसमें अज्ञान को जलाने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। माने असल में अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में कार्य कारण भाव बुद्धि की एक ग्रंथि है, माने भ्रांति है, नासमझी से आई हुई है। तो हमारे एक महात्मा तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि अपनी नासमझी को जान लो तो नासमझी मिट जाती है। वो ऐसे बोलते हैं कि नासमझी को समझ नहीं ज्ञान है, अज्ञान को समझ नहीं ज्ञान है। तो हमको शास्त्रीय दृष्टि से इसमें आपत्ति नहीं है, थोड़ा सा परिष्कार उसमें संशोधन कर देने की जरूरत है। वो ये है कि सिर्फ नासमझी को नहीं, जिसके बारे में नासमझी है उसको भी, और जिसको नासमझी है उसको भी। नासमझी ने बीच में आकर जो नासमझी के विषय ब्रह्म को और नासमझी के आश्रय अपने को, इन दोनों को अलग अलग कर दिया है नासमझी ने। तो आश्रय और विषय सहित नासमझी को, अज्ञान को यदि जान जाओ कि अज्ञान क्या है, तो अज्ञान निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि जिसके बारे में अज्ञान है उसको जान गए और जिसको अज्ञान है उसको जान गए और दोनों को एक जान गए, तो अज्ञान कहां रहेगा? आश्रय विषय सहित अज्ञान का ज्ञान होते ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। माने अधिष्ठान ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान की निवृत्ति केवल ज्ञान से नहीं होती, केवल अज्ञान के ज्ञान से नहीं होती, अधिष्ठान ज्ञान से, प्रकाशक ज्ञान से होती है। प्रकाशक और अधिष्ठान की एकता के ज्ञान से होती है। अब ये तो हमने वेदांत की बात सुनाई, अब जरा बीजांकुर का प्रसंग आओ मुख मारे, लो जादू का खेल, देख लो जादू। तस्मा दस्वा अजायंतो, ये द्रात में घोड़े पैदा हो रहे हैं। तस्मा जाता जावय, इसमें ये भेड़े पैदा हो रही हैं, ये बकरियां पैदा हो रही हैं विराट में। पर ये घोड़े कहां से आ गए भाई? विराट चैतन्य में घोड़े कहां से पैदा हो गए? भेड़े कहां से पैदा हो गई? एक बात वाले हर बात होती है, वो बस बस तस्माद यज्ञात सर्वहूत ऋचः सामान यज्ञरे संदा। तस्माद यज्ञात सर्वहूतः ऋचः यज्ञरे सामान यज्ञरे छंदांसी यज्ञरे यदुस्तस्माद अजायत। तो उसी से ऋग्वेद प्रकट हुआ, उसी से सामवेद प्रकट हुआ, उसी से यजुर्वेद प्रकट हुआ, ये वेद विराट में प्रकट हुआ। कि जैसे जीव से घोड़े बकरी भेड़ एक सप द्विसप, जैसे विराट चैतन्य से वेद भी प्रकट हुए। तो आप वेद के प्राकट्य में देखो, प्राकट्य में ये कार्य कारण भाव के अंतर्गत ही वेद है। हो ये सृष्टि अनादि है, ये नाम रूप अनादि है, ये वेद अनादि है, ये भेद अनादि है। जीवों का भेद अनादि है, जीव जगत का भेद अनादि है, जगत जगत का भेद अनादि है, जगत ईश्वर का भेद अनादि है, जीव ईश्वर का भेद अनादि है, ये सब भेद मात्र अनादि है। लो भेद भी अनादि है, पर तब तक भेद की ये महिमा है कि प्रयोजन की पूर्ति हो जाने के बाद वो निवृत्त हो जाता है। जैसे आप गिलास में पानी पिए और प्यास बुझ जाए, तो हमारे तो भारतीय संस्कृति तो यही है ना कि गिलास में जो पानी बचा उसको क्या करेगा, हाँ उसको फिर बाल्टी में नहीं डाल देंगे ना, उसको फेंक देंगे। प्यास बुझाने के लिए जल की कितनी जरूरत है, परंतु जब प्यास बुझ जाती है तब वही जल कहां जाता है। तो वेद की बड़ी भारी जरूरत है, काहे के लिए, अज्ञान मिटाने के लिए। ज्ञान रूप वेद है ना, ज्ञान वो ज्ञान देकर, ऐसा ज्ञान देकर जिसके बाद कोई ज्ञान देना शेष नहीं रहता, ऐसा ज्ञान है ना। ये आप लोगों ने जरूर वेदांत में सुना होगा है कि जिस एक के विज्ञान से यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवती। एक चीज ऐसी है जिसका विज्ञान प्राप्त हो जाने पर कुछ जानना शेष नहीं रहता, ये आपने वेदांत में सुना होगा। हम लोग वेदांत शब्द का अर्थ उपनिषद बोलते हैं, हो वेदांत माने उपनिषद, वेदांत माने जो कहे कि हम वेदांत के बिना हैं ये ज्ञान की मुट्ठी भर के लाए हैं, उसका ज्ञान संसार का ज्ञान होगा, क्योंकि उसने इंद्रियों के द्वारा अपनी बुद्धि में जो अनुभव भरा होगा, इंद्रियों के द्वारा अपनी बुद्धि में जो अनुभव भरा होगा उन्हीं अनुभवों की मुट्ठी निकाल के ले आएगा। यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, आपने गीता में पढ़ा होगा क्या, यज ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम् अवशिष्यते, काफी शौक के हमारे ग्वारिये ने कह दिया है। वो वृंदावन का ग्वारिया हो, बोलता है और कहता है यज ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम् अवशिष्यते, यदि तुम इसको जान लो तो तुम्हारे लिए कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रहेगा। तो जहां ज्ञातव्य शेष नहीं रहता, गीता का ये वचन आपने पढ़ा है, ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जद ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं ज्ञात्यसि पांडव, इस चीज को जान लो फिर तुम्हें मोह नहीं होगा है। जज ज्ञातवा अमृतम अश्नुते, एक ऐसा ज्ञान है जिसको जानते ही अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। जज ज्ञातवा अमृतम अश्नुते, जज ज्ञातवा नेह भूयो न्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जान लेने के बाद ज्ञातव्य शेष नहीं रहता। गेयम यत्तत्र वक्ष्यामि जज ज्ञातवा अमृतम अश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अतिरेणाभिगच्छति, ज्ञान से शांति मिलती है, ज्ञान से शांति मिलती है, ज्ञान से मोह की निवृत्ति होती है। अज्ञान निवर्तक ज्ञान, शांति दाता ज्ञान, अमृतत्व दाता ज्ञान है, और समग्र अज्ञान का निवर्तक ज्ञातव्य निरवशेष, जिसमें कुछ ज्ञातव्य नहीं रहता, ऐसा ज्ञान कि जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब, जब प्यास बुझ जाती है तो गिलास का पानी जहां जाता है, जब जिस ज्ञान के अनंतर कुछ ज्ञान शेष नहीं रहता जहां ज्ञान का ज्ञाता ज्ञान से पीछे नहीं रहता और जहां ज्ञान का ज्ञेय ज्ञान के सामने नहीं रहता। ज्ञान के सामने की ओर होता है ज्ञेय और ज्ञान के पीछे की ओर होता है ज्ञाता, इसका नाम होता है त्रिपुटी ज्ञान। ज्ञान ज्ञान ज्ञान नारा त्रिपुटी ज्ञान। त्रिपुटी ज्ञान किसको कहते हैं? जो ज्ञान तो हो बीच में और उसके पीछे होके ज्ञान को अपना औजार बना के ज्ञेय को जान रहा हो, माने ज्ञान के सामने हो ज्ञेय और ज्ञान के पीछे हो ज्ञाता, तो इसका नाम होता है त्रिपुटी ज्ञान। ज्ञेय होता है अनेक, घाट पाट मठ, इसलिए ज्ञान के आकार होते हैं अनेक, घटाकार पटाकार मठाकार, और अहम घटज्ञ अहम पटज्ञ अहम मठज्ञ। ज्ञाता भी अपने को भिन्न भिन्न अभिमानी के रूप में देखता जाता है, और ये महाराज ज्ञाता ज्ञान ज्ञे मन वृत्ति रूप ज्ञान है और विषय रूप ज्ञेय और अभिमानी रूप ज्ञाता, जहां निवृत्त हुआ वहां देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित ज्ञान स्वरूप अखंड अनुभव, जहां निरावरण हुआ जहां अविद्या की निवृत्ति हुई वहां ज्ञातव्य शेष नहीं रहता, वहां वेद की निवृत्ति हो जाती है। वेद की जब निवृत्ति हो जाती है नानुध्याया बहुन शब्द वाचो विग्लापनम हिता, वेद की निवृत्ति हो जाती है। तो ये वेद अनादि होकर के भी प्रयोजन पर्यंत रहते हैं और प्रयोजन पूर्ति के अनंतर ये भी बाधित हो जाते हैं। तो देखो ईश्वर जीव जगत इनका भेद इनका संबंध है ना, सदस्माकम अनादय वेदांत, पर अनादि होने पर भी ये सब के सब अनंत नहीं है, अनादि होने पर भी अनंत नहीं होते। कैसे होते हैं? क्या अनादि होने पर भी शांत होते हैं? हमारे एक बड़े जानकार नेता थे, कभी कभी चर्चा चलती थी तो जब मैं भारत का भी समाज में आया ना तो प्रपात्री जी ने डांटा हमको, हमारे तो बड़े बूढ़े हैं क्यों तुम चले गए थे, मैं तो चुपचाप बैठा रहा। घंटे भर तक वो हमको बोलते रहे समझाते रहे सब कुछ किया, तो मैं तो चुपचाप रहा, बड़े प्रेम से श्रद्धा से हाथ जोड़ के बैठा रहा। तो फिर बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, जैसे कांग्रेसियों में संपूर्णानंद है ऐसे ऐसे बोलते थे, तो हम ये कहते हैं भाई कांग्रेसियों में संपूर्णानंद जैसा संस्कृत का कोई विद्वान नहीं है, तो अब हम ऐसे कहेंगे कि भारत साधुओं में भारत साधु समाज में अखंडानंद जैसा उनकी बात सुनाता हूं तो हमारा तो ये बात क्या है कि ये जो हम लोग मुट्ठी उठी ले आते हैं ना, इंद्रियों से मनोवृत्तियों से बुद्धियों से लौकिक अनुभव करके उससे एक अनुभव समेटते हैं और उसको कहते हैं ज्ञान, वो ज्ञान का असली स्वरूप नहीं है। ये तो संपूर्णानंद जी कहते थे कि जो चीज अनादि होती है वो अनंत भी होती है, इसी बात पर ध्यान है। हम लोगों की चर्चा होती थी बोला, तो अब जैसे देखो आपको सबके बारे में आप ये नियम लागू कर सकते हैं लेकिन अज्ञान के बारे में ये नियम लागू नहीं कर सकते। कोई भी अज्ञान आपको भले अनादिकाल से हो परंतु उसके विषय का जिस विषय में वो अज्ञान है उस विषय का ज्ञान होते ही वो अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। जैसे समझो कि परमाणु के फोड़ने का ज्ञान है, वो कब से था है? बोले भाई परमाणु के भी टुकड़े हो सकते हैं, ये बात तो अब से पहले किसी को मालूम नहीं थी। कब से मालूम नहीं थी का ये भी पता नहीं कि कब से मालूम नहीं थी, पर मालूम हो गई तो परमाणु फोड़ने का जो अज्ञान था वो निवृत्त हो गया कि नहीं? अच्छा, यहां पंडित प्रमोद चंद्र जी बैठे हुए हैं, आप उनको नहीं पहचानते हैं, तो उनका अज्ञान है आपको, सबसे अज्ञान है, तो पता नहीं कब से है, इस जन्म पूरे जन्म से है। अरे बाबा, पूरे जन्म से नहीं है, अज्ञात जन्म से है। लेकिन यदि इस समय हम आपको पहचान करा दें तो उनके बारे में जो अज्ञान है वो मिट जाएगा कि नहीं है? आपको जर्मन भाषा नहीं आती है, कई लोगों को आती भी होगी, तो जर्मन आती होगी, रशियन नहीं आती होगी, समझे है? और अंग्रेजी आती होगी, कई नहीं आती होगी, तो उस भाषा का अज्ञान होगा। परंतु यदि उसको आप सीखें तो उसका अज्ञान मिट जाएगा कि नहीं? तो अज्ञान का स्वभाव यह है कि वो अनादि होने पर भी मिट जाता है, बोला? अनादि होने पर मिट जाता है, अनादि होने पर भी मिट जाता है, यह ज्ञान का स्वभाव है। और अब ये जो ज्ञान की भिन्न विशेष विशेष ज्ञानों का बीज है और इन बीजों की जो निवृत्ति है, माने उनका जो अध्यारोप है और उनका अपवाद है, बड़े विलक्षण। तो एक चीज को जानना, तो देखो इस फूल को, इस माला को, किस फूल की है ना, उसको पहचानना एक बात है, माला बनाना पहचानना एक बात है, और ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, फूलों की भिन्न जातियों को पहचानना ये दूसरी बात है, और ये फूल पंचभूत के बने हुए हैं ये पहचानना दूसरी बात है। ये किस जाति के फूल हैं और ऐसे ऐसे फूलों की कितनी जातियां होती हैं और वे सब पंचभूत की ही बनी हुई होते हैं और पंचभूतों में एक ही सत्ता होती है और सत्ता आत्मस्वरूप ज्ञान से अभिन्न नहीं होती है, प्रकट नहीं, क्योंकि यदि सत्ता प्रकट हो तो उसकी पृथकता का जो प्रकाशक है और पृथकता का जो अधिष्ठान है वो पृथकता के अभाव का भी प्रकाशक है और पृथकता के अभाव का भी अधिष्ठान है, इसलिए पृथकता अपने अभाव के अधिकरण में प्रकाशित होने के कारण पृथकता मिथ्या है। इसलिए यदि कोई सत्ता हमारे ज्ञान स्वरूप आत्मा से पृथक होगी तो वो अतथ्य होगी, अतथ्य होगी, वो मिथ्या होगी, वो वितथ होगी। ज्ञान स्वरूप से पृथक सत्ता की कल्पना है, काल की सत्ता, चाहे देश की सत्ता, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम विबिंदते, हमारी स्मृति भगवती कहती है, बोध घट बोध पट बोध मठ बोध स्त्री बोध पुरुष बोध नासिका बोध नेत्र बोध शिरो बोध, उदर बोध विषय के भेद से बोध में अनेक आकार आते हैं। ये आकार तो प्रक्षिप्त है और बोध स्वयं का निराकार है। तो आकार की अधिष्ठान आकार आकार और आकार का अभाव स्थान में भाग रहे हैं जिस एक अधिष्ठान में आकार और आकार का अभाव दोनों जिस एक प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं उसमें आकार और आकार का अभाव दोनों ही मिथ्या है। हे भगवान स्वभावाधिकरण भासमानत्व मिथ्यात्व का लक्षण है। अपने अभाव के अधिकरण में भासना जहां वो नहीं है वहां भासना। तो आओ आपको अब बीज देखो। तो बीज में बीज रहता है सुषुप्ति और प्रलय काल में और अंकुर रहता है जागृत और सुष्टि काल में। और ये बीज और अंकुर दोनों बदलते रहते हैं। अंकुर बीज हो जाता है बीज अंकुर हो जाता है। ये अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय कैसे है? चने से गेहूं पैदा होता है कि गेहूं से चना है? वो तो जिसने देखा है बाला उसको मालूम पड़ता है। यदि बोते समय बच्चे ने न देखा हो गेहूं के चने को तो यही देखेगा कि इस चने में गेहूं पैदा हुआ है। और यदि बोते समय देखा हो तो कहेगा गेहूं से चना पैदा हुआ है और गेहूं कारण है कि तना कारण है? तना कार्य है कि गेहूं कार्य है? ये अनिर्वचनीय है बोला। ये सृष्टि की व्यवस्था है। तो अब इसमें देखो काल के पहले भी अनिर्वचनीय से पूर्व ज्ञान है माने अनिर्वचनीय वस्तु को ज्ञान ही प्रकाशित करता है। तो काल और काला भाव को देश और देशाभाव को द्रव्य और द्रव्याभाव को पृथक्ता और पृथक्ता भाव को ज्ञान प्रकाशित करता है। ज्ञान अपना आत्मा है। अच्छा जी तो ज्ञान काल से पहले है, ज्ञान देश से पहले है, ज्ञान द्रव्य से पहले है, ज्ञान अनिर्वचनीय कार्य कारण भाव से पहले है। देखो अनादि है और किसी भी व्यक्ति विशेष के बनने से पहले भी ज्ञान है। अच्छा पुरुष के पहले ज्ञान है, अंतःकरण के पहले ज्ञान है, अच्छा विषय के पहले ज्ञान है, बाद में भी है पहले भी है ना? अच्छा स्मृति के पूर्व ज्ञान है और स्मृति जब विस्मृत हो जाती है तब भी ज्ञान रहता है क्योंकि फिर उस स्मृति का उदय होता है। तो स्मृति के पूर्व और पश्चात भी ज्ञान है। अब देखो अगर आप वेद को समझें तो ज्ञान का स्वरूप समझ जाए। ज्ञान का स्वरूप है अनादि माने काला परिच्छिन्न बोला और अस्मर्यमाण कर्तृक कर्तृक अर्थात कर्ता भोक्ता से भी पहले स्मृति से भी पहले पौरुष अनुभव से भी पहले माने अंतःकरण में जो अनुभव होते हैं उनसे भी पहले और जो परंपरा चल रही है संप्रदाय परंपरा इससे भी पहले अनादि अनादि अस्मर्यमाण कर्तृ अपौरुषेय संप्रदाय विच्छेदेन प्राप्त। ये वेद का स्वरूप है माने यदि वेद शब्द का अर्थ हम समझें ठीक ठीक तो हमको आत्मज्ञान हो जाएगा। वेद शब्द का अर्थ जहां जाके सफल हो जाता है जहां ब्रह्मात्मैक बोध हो जाता है। तो ये ज्ञान जो है ये कहां से उदय होता है? विदेश ये कल्पित अकल्पित ज्ञान है आत्मा और कल्पित ज्ञान है वेद। कल्पित ज्ञान के द्वारा अकल्पित आत्मज्ञान को प्राप्त करना ये हुआ वेद का उद्देश्य। कल्पित ज्ञान के द्वारा अकल्पित ज्ञान को प्राप्त करना है। तो वेद कल्पित अनादि है और आत्मज्ञान जो ज्ञानक स्वरूप जो आत्मा है वह अकल्पित अनादि है, और वेद अस्मर्यमान कर्तृक है और आत्मज्ञान अकर्तृक है, बोला। ये अस्मर्यमान है माने अनुभव स्वरूप है, ये अकौरुषीय है माने अंतःकरण का वृत्ति विशेष नहीं है, अंतःकरण का प्रकाशक है, और संप्रदाय विच्छेदन प्राप्त है अर्थात प्रतिबोध विदिता मता, प्रत्येक बोध में वो अनुगत है। तो ये जो वेद है ये असल में ज्ञान स्वरूप आत्मा का उपलक्षण है, इसलिए कल एक बड़ी मजेदार बात सुनने में आई। एक सज्जन है वो श्रद्धा को नहीं मानते, बोला श्रद्धा को नहीं मानते, परंतु वो भूत से मानते हैं। तो बिना श्रद्धा के भूत माना जा सकता है? अच्छा, वो पुनर्जन्म को मानते हैं, बिना श्रद्धा के पुनर्जन्म को माना जा सकता है? वो नरक स्वर्ग को मानते हैं, अच्छा बिना श्रद्धा के नरक स्वर्ग को माना जा सकता है ना? तब बबीतो व्याघात किया कि नहीं? एक आदमी से इसका नाम बबीतो व्याघात होता है। एक आदमी कहे कि हम श्रद्धा को तो नहीं मानते पर नरक स्वर्ग को मानते हैं, एक आदमी कहे हम श्रद्धा को नहीं मानते पर पुनर्जन्म को मानते हैं, एक आदमी कहे कि हम श्रद्धा को नहीं मानते पर भूत भैरव को मानते हैं, एक आदमी कहे कि हम श्रद्धा को तो नहीं मानते पर सेना कोटता को मानते हैं, ये बात बनेगी कभी? जगतो व्याघात इसका नाम होता है, जगतो व्याघात। तो हमको बहुत मजा आया है ना, मैंने कहा मान गया भाई, है ना, मान गया है ना। आजकल सचमुच दुनिया ऐसी ही है, आजकल दुनिया सचमुच इनके सामने अगर बोलना हो तो ऐसे ही बोलना चाहिए। तो नारायण आओ आपको, अब तो अवेद की आनुपूर वेद में आनुपूर्वी क्या है? प्रतिबोध विदिता माता बोधे बोधे नु विद्धा श्रुति शिरसि सदा संविवेका प्रसिद्धा बोधे बोधे नु विद्धा। जितना अलग अलग ज्ञान होता है हमको व्यवहार में, वो विषय उसमें अलग अलग होते हैं, ज्ञान अलग अलग नहीं होता है। एक बार विषय की उपाधि से, इंद्रिय की उपाधि से, अंतःकरण की उपाधि से, उपाधि माने उपद्रव, उपद्रव माने जब कहीं देश में कोई उपद्रव होता है तो लोगों को विक्षिप्त कर देता है, है? तो इसी प्रकार हमारे अखंड ज्ञान स्वरूप को विक्षिप्त करने वाली चीज क्या है? उपद्रुत करने वाली, उपापुलुत, उपद्रुत, उपरक्त, उपहित करने वाली चीज क्या है? तो ये विषयों ने उपद्रव कर दिया, इंद्रियों ने उपद्रव कर दिया, अंतकरण की वृत्तियों की उपद्रव कर दिया, ये शांति विक्षेप के द्वंद्व ने, इस अंतर द्वंद ने उपद्रुत कर दिया कि हमारा अखंड ज्ञान जो है वो अनेकाकार अनेकाकार भाषित हो रहा है। प्रतिबोध विदिता माता बोधे बोधे निविद्धा श्रुति शिरसि सदा संविवेका प्रसिद्धा। एक संबित है नारायण, एक संबित बिल्कुल नारायण। बोधा भिन्ना उपाधे, उपाधि के कारण बोध भिन्न भिन्न भाषते हैं। निरुपधिकतया भिद्यते सा कथंकित, निरुपधिकतया ता कथम भेद मृक्षे निरुपधिकतया ता कथम भेद मृक्षे। निरुपाधिक होने के कारण ये जो संबित है इसमें भला भेद कैसे हो सकता है। अब तो वही जो बीज भूत है ना, बीजों का अधिक ज्ञान है उसमें भी आपको ये बात, जहां भौतिक बीज होगा वहां भौतिक अग्नि से नष्ट होगा और जहां अज्ञानात्मक बीज होगा वहां ज्ञानाग्नि से भस्म होगा। बुद्धि ग्रंथि रूप भ्रांत रूप जहां बीज होगा ज्ञानाग्नि से नष्ट होगा। ये क्या है, कई आत्मा जो है ना यही चिदग्नि है, चिदग्नि परिच्छिन्नता में इसको डाल दो बिल्कुल भस्म हो जाएगी परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता की भ्रांति। बुद्धि में इसकी अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा को जरा बुद्धि में डालो, बुद्धि का परिच्छेद ही भस्म हो जाएगा। तो यहां तक वेद की गति है। तो अब ये जो वेद है ये प्रलयावस्था में बीज के रूप में रहता है और सुषुप्ति अवस्था, एक बार वेद का स्वाध्याय कर ले, सुषुप्ति अवस्था में बीज के रूप में रहेगा। जैसे जैसे आपको कोई मंत्र वेद का याद है कि नहीं है, तो जरूर है, आप ही मत कह देना कि नहीं है। ये जो आप लोग सप्तन इंद्र बोलते हैं, भद्रं करण भी बोलते हैं, ये वेद के ही मंत्र हैं, है ना। सहनावृति सहनय गुणत्व बोलते हैं, सम्मो मित्र सम वर्णा बोलते हैं, वेद के ही मंत्र हैं। तो ये वेद मंत्र जागृत अवस्था में तो आपको स्मरण रहते हैं पर सुषुप्ति अवस्था में स्मरण नहीं रहते हैं। तो अभी बताओ सुषुप्ति अवस्था में ये कहां रहते हैं, है? तो ये जो जिन मंत्रों का आप जागरण में स्मरण करते हैं इनकी योनि कहां है, माने इनका बीज कहां है, तो इनका बीज आपकी सुषुप्ति में है कि नहीं है। अच्छा, आनुपूर्वि ही सुषुप्ति में है, क्योंकि जब उठते हैं तब आप पहले यहां जब आते हैं तो पहले सम्मो मित्र बोलते हैं, बोलते हैं ना, स्वस्तिन इंद्र बोलते हैं, भद्रं करण भी बोलते हैं, क्रम से बोलते हैं ना, क्रम से। तो उनकी आनुपूर्वि भी सुषुप्ति में नींद रहती है। अच्छा, न केवल मंत्रों की आनुपूर्वि बल्कि उनकी शब्दों की आनुपूर्वि भी सुषुप्ति में नींद रहती है। सम के बाद नो बोलते हैं, नो के बाद मित्रा बोलते हैं, सम नो मित्रा, उसके बाद फिर सम बोलते हैं, फिर वरुण, एक के बाद एक क्रम से बोलते हैं कि नहीं। तो आपको मंत्र किस मंत्र के बाद कौन मंत्र बोलना चाहिए ये भी सुषुप्ति में इसका बीज रहता है और मंत्र के प्रत्येक पद रहते हैं और पदों में जो अक्षर है ना अलग अलग, वरुण वरुण एक एक अक्षर भी याद रहते हैं, एक अक्षर के बाद कौन अक्षर बोलना चाहिए, ये सुषुप्ति में इनका स्फुरण न होने पर भी बीज रूप से ये रहते हैं। अच्छा, तो सुषुप्ति में बीज रूप से ये रहते हैं तो ज्ञान की भूमिकाएं तो अलग होती हैं, अज्ञान की सातवीं भूमिका में, अज्ञान की सातवीं भूमिका में एक शक्ति की कल्पना होती है, जैसा कि ये वैज्ञानिक लोग करते हैं। जो जड़ ज्ञान की सातवीं भूमिका है वो ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि एक ऐसी शक्ति मालूम पड़ती है दादा जिसको हम नहीं जानते हैं, वही सबका संचालन करती है। तो उसमें नियमन है कि नहीं, है ना, उसमें क्रम है कि नहीं, है? यदि उसमें नियमन है क्रम है कि जैसे सुषुप्ति काल में मैंने कुछ नहीं जाना, इसका ज्ञान सुषुप्ति का साक्षी ज्ञान सुषुप्ति में रहता है, इसी प्रकार प्रलय का साक्षी ज्ञान प्रलय में रहता है। उसी ज्ञान के सान्निध्य से इस बीज भाव का उदय और बीज भाव का विलय होता है। यदि वो चैतन्य न हो, न कर्तृ ब्रह्म वेदस्य जिम्बा कर्तृ न कर्तृत विरूप नित्यादासित एवं नित्यत्व कीर्तनात्। अब अधिकरण, अधिकरण का जो सार है, मानो ये अधिकरण होते हैं वो ब्रह्मसूत्र में इसका विभाग होता है। आपको पहले सुनाया था 555 सूत्र शंकराचार्य के मत में ब्रह्मसूत्र में है, श्री रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य के मत में कुछ कम देती हैं। अच्छा, बल्लभाचार्य जी के मत में भी कुछ कम देती हैं। कुछ पूर्वपक्ष उत्तर पक्ष के निर्णय में भी भेद है। चार अध्याय हैं और एक अध्याय में चार चार पाद हैं, बोले और एक एक पाद में कई कई अधिकरण हैं, अनेक अनेक अधिकरण हैं। तो अधिकरण क्या होता है, तो एक अधिकरण में पांच विषय रखते हैं, है ना। जैसे आप देखो इस अधिकरण में किस विषय का निरूपण है, ये पहली बात। अच्छा, इस विषय में कोई संशय है कि नहीं, तो संशय है। अब आप जब दंत फैसला लीजिए, बोला इस विवाद का मुख्य विषय ये है ना, मुख्य विवाद का मुख्य विषय, तो इसमें संशय क्या है कि ये वस्तु है ना इनकी होनी चाहिए कि उनकी होनी चाहिए, संशय हुआ। तो पूर्व पक्ष आया, मैंने दादी ने कहा ये वस्तु हमारी होनी चाहिए क्योंकि ये युक्ति हमारे पक्ष में है, जिसको पूर्व पक्ष कहते हैं। प्रतिवादी ने कहा कि नहीं, ये वस्तु हमारी होनी चाहिए क्योंकि हमारे पक्ष में ये प्रमाण है, ये युक्ति है, ये दस्तावेज है और ये गवाही है, गवाही और दस्तावेज, लिखन और चश्मदीद गवाह, दस्तावेज और चश्मदीद गवाह, अनुभव की कक्षा में ये चीज ऐसी है और शास्त्र का तात्पर्य इस संबंध में ऐसा है, इसलिए ये चीज ऐसी है, इसका नाम उत्तर पक्ष हुआ। तो क्या हो गया, विषय संशय पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। अब जज का फैसला आया है ना, ये फैसला है तो दोनों को बयान तनखी होती है, वो तजवीज लिखा जाता है। ये हम लोग बचपन में है ना देखते थे ना, हम जाते हमारे गाजीपुर के लोग है ना बड़े मुकदमेबाज होते थे, बड़े मुकदमेबाज होते थे। बनारस में तो आप जानते हैं एक हाथ जमीन के लिए जहां लाख रुपया खर्च हुआ है उस कबूतरे का नाम लक्ष्मी कबूतरा है। तो ये गोपाल स्वरूप पाठक ने जब वकालत शुरू की थी, एक दिन ऐसा कोई काम पड़ा कि हमारे वकील ने मना कर दिया, तो हम इतना हमारा सामने वाला जो 350 रुपया घंटे का लेता है कि दिन का लेता है ऐसा कुछ होगा, तो हम 50 रुपये में काम नहीं करेंगे, उसने मना कर दिया। तो गोपाल स्वरूप पाठक ने बिना कुछ लिए ही हो हमारे पक्ष से जाकर 5 मिनट बहस की, हम तो बच्चे थे और हमारी जीत हो गई, और उसने 3 घंटे बहस की थी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसकी बहस में कोई तत्व नहीं था, कानूनी तत्व नहीं था। और उसने 5 मिनट में पाठक ने कानून बता दिया, इस कानून के अनुसार ये प्रसिद्ध है। तो विषय क्या है, श्रुति का विषय क्या है, उसमें संशय क्या है, उसमें पूर्व पक्ष क्या है, उसमें उत्तर पक्ष क्या है और उसमें सिद्धांत क्या है, इन 5 विषयों का निरूपण करने के लिए एक अधिकरण की रचना होती है। तो जो सूत्र समूह जो अनेक सूत्र मिल करके एक सिद्धांत का स्थिर करते हैं का निश्चय करते हैं उनको अधिकरण बोलते हैं। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा एक अधिकरण है और जन्माद्यस्य यतः जो दूसरा अधिकरण है और शास्त्र गोमित्वात् तीसरा अधिकरण है और तत्व समन्वयात् चौथा अधिकरण है। ये एक एक सूत्र के अधिकरण है और कोई कोई अधिकरण दस दस पांच पांच सूत्र के होते हैं। तो ये जो शास्त्र गोमित्वाधिकरण है इसके दो वर्णक हैं। एक तो शास्त्र के बीज ईश्वर में ही रहते हैं, शास्त्र का बीज होने से वो सर्वज्ञ है, ये बात बताना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है, वो जड़ नहीं है, केवल सत्ता मात्र नहीं है। और दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि वो आंख कान नाक आदि लौकिक प्रमाणों से और इसके आधार पर बने हुए अनुमानों से, उपमानों से, अर्थापत्तियों से, अनुपलब्धियों से, ऐतिह्यों से ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्म का ज्ञान अनभिगत और प्रमाणांतर से अनभिगत और प्रमाणांतर से अबाधित श्रुति प्रमाण के द्वारा, श्रुति प्रमाण के द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान होता है। ये दूसरा वर्णक है। एक ही अधिकरण में दो विषय का प्रतिपादन है। ये हम आपको धीरे धीरे सुनाएंगे। ओम शांति। साधन रूप नहीं है, प्रमाण रूप है ना, साधन रूप ओम से ओम से ओम से प्रिय मित्र बच्चे जिस ब्रह्म का विचार आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें। साधन जो होता है वो ये विश्वास करके कि ये साधन करने से हमको कोई फल मिलेगा, श्रद्धापूर्वक अधिकारी के द्वारा किया जाता है और करते करते करते वृत्ति सदाकार होती है। इस साध्याकार वृत्ति जब होती है तब साधन जन्य साध्य का साक्षात्कार होता है। राम के उपासक को राम का साक्षात्कार होगा, कृष्ण के उपासक को कृष्ण का साक्षात्कार होगा, शिव के उपासक को शिव का साक्षात्कार होगा। क्योंकि ध्यान अथवा विश्वास केवल ध्यान से नहीं होता, विश्वास से भी हो जाता है। विश्वासी पुरुष को देवताओं का अनुभव होता है और साधन करने वाले पुरुष से ही साध्याचार वृत्ति होने पर सब तक देवताओं का अनुभव होता है। तो पहले की जाती है श्रद्धा और फिर कर्ता साधन करता है, इससे वृत्ति होती है साध्याचार और साध्याकार वृत्ति से अनुभव होकर के तन्मय होकर के फल का अनुभव किया जाता है। मैं तो कोई पूछे कि तुम्हारे ईश्वर एक है कि अनेक है, तो यही न कहोगे कि हमारे ईश्वर एक राम है, अयोध्या में राम ईश्वर है, वृंदावन में कृष्ण ईश्वर है, काशी में शिव ईश्वर है, कामाख्या की काली ईश्वर है। तो ये तो अलग अलग सकल सूरत हो गई ना। तो ये सकल सूरत के बारे में भी दो बात आते हैं। एक तो हमारे साधन से ध्यान से वो सकल बनती है, ये कर्ता की प्रधानता है, कर्ता से साधन है। और जिनको विश्वास होता है वो कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे ऊपर अनुग्रह करके वैसी सकल सूरत बना के प्रगट हो जाता है। साधन पद्धति यही है, इसमें श्रद्धा विश्वास पूर्वक कर्तृत्व पूर्वक साधन को बारंबार दोहराने से साधनाकार वृत्ति गाढ़ होकर के, चाहे ये साध्याकार की वृत्ति साध्याकार वृत्ति की जागरूकता से हो और चाहे परमेश्वर के अनुग्रह से हो, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करके अगर विशेष रूप ग्रहण करेगा तो वो भी साधक की वृत्ति के अनुरूप ही होगा। तो दोनों हालत में जो अपनी मन पसंद के भगवान मिलते हैं, अपने मन पसंद के जो भगवान मिलते हैं वो साधन के फल हैं। और वेदांत जो है वो कहता है कि जो कुछ भी साधन के द्वारा उत्पन्न होता है वो नाशवान होता है, जिसकी उत्पत्ति है उसकी मृत्यु जो है, साध्याकार वृत्ति जो है वो मर जाएगी, कलाकार वृत्ति उत्पन्न होगी और मर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जैसा परमात्मा है वैसा हमको मिलना चाहिए, जो हमारी मन पसंद का होगा वो असली परमात्मा नहीं होगा। तो असली परमात्मा कैसे मिलेगा, तो असली हीरा कैसे मिलेगा, या तो हीरा जानने वाले पर विश्वास करें और या तो पहचानें। तो असली हीरा रूप जो ईश्वर है उसको पहचानना पड़ता है। तो पहचानने की पद्धति जो है वो न्यारी है, इसमें खोज प्रधान होती है और आवृत्ति नहीं प्रमाण ज्ञान जो है वो प्रधान होता है। और ज्ञान का जो जो विषय होता है नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके प्रमाण की प्रवृत्ति के लिए किसी भी वस्तु को बाकी नहीं छोड़ते हैं। तब प्रमाण अपने सामने की ओर नहीं देखता है बल्कि शांत प्रमाण देखा जाता है। प्रमाण में ही काल, प्रमाण में ही देश, प्रमाण में ही वस्तु, प्रमाण में ही सारे भेद, और प्रमाण अपने अत्यंताभाव और अधिष्ठान के प्रकाशक परमात्मदेव में प्रकाशित हो रहा है, इसलिए प्रमाण प्रमेय का भेद बाधित हो जाता है और प्रमाता का जो असली स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो जाता है। अन्वेषव्यात्म विज्ञानात् प्राप्त प्रमातृत्वमात्मन अन्विष्ट प्रमातव प्राप्मदोषादि वर्जिता। जब तक अन्वेषव्य जिससे तुम ढूंढ रहे हो उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब तक आत्मा का नाम खोजी है। प्रमातृत्वमात्मन प्रमाण के द्वारा ये खोज कर रहा है कि परमात्मा क्या है, तब तक जब तक खोजी जाने वाली चीज मिली नहीं है, और जब खोजी जाने वाली चीज मिल जाती है तब तो असल में जो खोजने वाला है वही देश काल वस्तु सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहे अपना आत्मय असल में है। जो हमारा कर्म प्रेमास्पद कर्म ज्ञान स्वरूप अनंत है, अनंत सत्ता है, तो अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा के द्वारा उसी की खोज शुरू की गई। तो अथ का अर्थ है साधन संपन्न होकर के, और अतः का अर्थ है कि वो कर्म और उपासना के द्वारा साधना के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। और इस हृदय में हृदय के अधिष्ठान एवं प्रकाशक एवं प्रकाश वस्तु को ही देखने की क्या है, उसमें बैठना दूसरी चीज है और उसको देख लेना दूसरी चीज है। बैठ जाने से क्या होगा, आप जितनी देर तक प्रयत्न करके बैठेंगे बैठे रहेंगे, और जब उठेंगे तब वही वृत्ति सारूपियम इतरत्र योग दर्शन के समान जिस चीज में उठ के जाएंगे उसी के साथ घुल मिल जाएंगे, और यदि उसके स्वरूप को जान लेंगे कि जिसको आप कहीं कहते हैं, जिसको कभी कहते हैं, जिसको कुछ कहते हैं, वो कभी कहीं कुछ भी अपना स्वरूप हो जाएगा, तब आप निर्द्वंद हो। चाहे युद्ध में बाण मारें, चाहे दुकान पर बैठ के व्यापार करें, चाहे फावड़ा चलाएं, चाहे वेद का पाठ करें, चाहे कृष्ण का ध्यान करें और चाहे समाधि लगावें, चाहे प्रवृत्ति में रहें, चाहे निवृत्ति में रहें, चाहे तीर्थ में रहें, चाहे चांडाल के घर में रहें, तीर्थ स्वपत गृहेगा, याद करते हुए मरें या बिना याद के मरें। तो ये जो तत्व ज्ञान है ये यथातथ्य जो वस्तु है उसको जानने के लिए है। तो श्रुति के अनुसार उसको सत्यम ज्ञानम और अनंतम बोलते हैं। तो ब्रह्म पद का प्रयोग करके तो उसकी अनंतता को पहले ही सूचित कर दिया, और जन्माद्य जतह करके उसको सत्यम कह दिया, और शास्त्र जनित्वाद कह करके उसको ज्ञानम कह दिया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो शास्त्र का जोनी है वो ज्ञान स्वरूप है, और जो जगत का जोनी है वो सत्स्वरूप है, और जो जिसको हम जानना चाहते हैं वो ब्रह्म है। अर्थात परिच्छेद के अत्यंताभाव से उपलक्षित है, परिच्छेद का अत्यंताभाव नहीं है, परिच्छेद और परिच्छेद का अत्यंताभाव दोनों जिसमें प्रकाशते हैं और जिसमें दिखते हैं, इस अधिष्ठान को अपना स्वरूप बोलते हैं। तो ये जो वेदांत शास्त्र है हमारा, माने औपनिषद, उपनिषद वेदांत माने उपनिषद, वेद का सिद्धांत माने वेद में एक आचार भाग है और एक प्रमाण भाग है और एक तत्व भाग है। दर्शन शास्त्र में ये तीन विभाग होते हैं। तो आचार मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और तत्व मीमांसा। तो जहां अभम्य लोग एक सत्संग में जाते थे तो वहां ये उपदेश ज्यादातर होता था सीधे ही सत्संग से कितनी दूर जा करके सब लघुशंका करनी चाहिए, कितनी दूर जाके दर्शन करना चाहिए, है ना, वहां कैसा कपड़ा पहन के आना चाहिए, है ना। तो ये क्या हुआ, ये आचार विभाग है ना। और वेदांत का प्रमाण विभाग क्या है, क्या उपनिषद की मंत्र राशि जो है ना, पराविद्या, पराविद्या जो है वो प्रमाण है। पराविद्या माने सहज स्वभाव से आई हुई नहीं, उपनिषद के द्वारा आई हुई, क्योंकि सहज स्वभाव से आई हुई चीज अज्ञान को निवृत्त नहीं करती है, प्रमाण के द्वारा आई हुई वस्तु अज्ञान को निवृत्त करती है। कल कोई पूछ रहे थे कि सहज स्वभाव से तो मन में काम क्रोध लोभ बहुत आता है, और हमको ये ख्याल नहीं है कि किसने पूछा था, सहज स्वभाव से तो बहुत आते हैं, और ऐसा लगता है कि जब अनादि काल से अच्छे बुरे दोनों तरह के संस्कार हैं तो ये आते ही रहेंगे। कहा ये बात ठीक है, ये गंगा जी की धारा जो बहती है ना, वो हिमालय के ग्लेशियर में से गोमुख से और ऊपर से ये निकलती है, और उसमें कभी कोई कंकड़ पत्थर भी आते हैं, कभी मटमैलापन भी आता है, और पवित्र स्वच्छ निर्मल जल से आता ही है। ज्ञान जो है वो तो पवित्र स्वच्छ निर्मल जल है, और उसमें जो वासनाएं हैं, उसमें जो विषय हैं, तब वो तो कंकड़ पत्थर मैलापन गंदगी है ना, इसमें कभी कोई चिड़िया मरी हुई निकल जाती है, कोई जीवन मरा हुआ बह जाता है, कोई मुर्दा बहा हुआ बह जाता है, कहीं लोग फूल चढ़ाते हैं तो वो भी बह जाता है, तो अब ये तो बहता ही रहेगा, तो हम क्या करें। तो देखो हम तुमको एक बहुत बढ़िया बताते हैं, एक लोटे में गंगा जल जो है ना तुम्हारे घर में रखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी खिचड़ी घुमा दो, थोड़ी सी निर्मली भूसी डाल दो, तो क्या होगा कि इसका जो गंदलापन है वो दूर हो जाएगा। तो अंतःकरण में जो गंदलापन बह रहा है उसमें वेद शास्त्र सद्गुरु संप्रदाय ईश्वराज्ञा के अनुसार एक धर्म और उपासना के भाव की खिचड़ी डाल दो, तो सारी सृष्टि का जल शुद्ध नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लोटे में बाल्टी में है जो जल गंगा जल भरा हुआ है वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। देखो हम 12 महीने गंगा जल पीते हैं, तो जब सावन भादों में गंगा जल आता है हमारे पास, 4-3 में हमारा महीने भर का काम चल जाता है, हर द्वार से आता है, तो वर्षा ऋतु में जब हमारे पास आता है तब उसमें खिचड़ी घुमा देते हैं थोड़ी सी, उसमें जो गंदलापन होता है वो नीचे बैठ जाता है, कपड़े से छान लेते हैं, हमारे पीने का जल शुद्ध हो जाता है। लेकिन यदि हम ये प्रयास करें कि गोमुख से लेकर के और गंगा सागर तक सारे गंगा जल को ही हम शुद्ध कर दें, है तब फिर वो खिचकिरी रहेगी, गंगा जल नहीं रहेगा, इतना बड़ा खिचकिरी का पहाड़ चाहिए। तो ये खिचकिरी का चूरा ये है कि अपने अंतःकरण को निर्मल करने का जो साधन है वो तुम अपने अंतःकरण में डालो, और इसके लिए जितने धर्म संप्रदाय हैं बिना भेदभाव के, हम ये बात आपसे बोल रहे हैं, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, वैष्णव हो, सही हो, सौर हो, शास्त्र हो, धार्मिक संप्रदाय। नास्तिक की चर्चा हम इस समय नहीं कर रहे हैं, बोला नास्तिक जिस सृष्टि में होते हैं हमेशा से रहते आए हैं, वेदों में भी उनका वर्णन है और आगे भी रहेंगे, लेकिन हम इस समय धर्म संप्रदाय की बात आपको कर रहे हैं, नास्तिकों की नहीं। तो समग्र धार्मिक संप्रदाय की ये रीति है कि उनके संप्रदाय में जो नियम धर्म व्रत उपवास माने हुए हैं, जो चारित्र जो संयम के नियम हैं, उनको आप अपने जीवन में धारण कीजिए। सब संप्रदाय का बिल्कुल, और जो सारे धार्मिक संप्रदायों के लिए चौपट कर देना चाहता हो उससे आप समझिए कि वो नास्तिक है, वो नास्तिक है, वो आपके हृदय की पवित्रता आप पर उसका ध्यान नहीं है ना। तो एक यम एक नियम एक व्रत एक उपासना, चाहे वो इस्लाम धर्म के अनुसार हो, चाहे ख्रिस्त धर्म के अनुसार हो, चाहे सिख धर्म के अनुसार हो, पारसी धर्म के अनुसार हो, जिस धर्म के आप अनुयायी हैं उसी बदलिए नहीं। बदलने में जो एक धर्म का छोड़ने जिस धर्म को आप छोड़ेंगे उसका तिरस्कार होगा, और जिसको ग्रहण करेंगे उसमें मिथ्या अहंकार होगा, मिथ्या होगी नहीं, तो वो आपके अंतःकरण को सिद्ध नहीं करेगा। जो आपका परंपरा क्रमागत धर्म है, हम धर्मांतरण को स्वीकार नहीं करते, तो न कभी सच्चा हिंदू ईसाई हो सकता है और न कभी सच्चा ईसाई हिंदू हो सकता है, क्योंकि वो अहम से बदलने का प्रश्न है, और अहम से बदल देना बिना तत्व ज्ञान के नहीं हो सकता, वो तत्व ज्ञान के द्वारा अहम में परिवर्तन होता है, और तब कोई संप्रदाय नहीं रहता, हम निरहम हो जाते हैं। परंतु जब तक अहम है तब तक एक संप्रदाय को बदलना दूसरे को ग्रहण करना ये मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो वो पूरा है कि आप जिस संप्रदाय में रहते हैं, आपका जो गुरु है, आपका जो ग्रंथ है ना, आपकी मान्यता का जो ईश्वर है, उससे थोड़ा सा फिक्री का पूरा लेकर के कोई नियम व्रत साधना धर्म आप अपने अंतःकरण में डालिए, तो अंतःकरण में बहती हुई जो गंदली धारा है, आपके लोटे में जो पानी है, आपके बाल्टी में जो पानी है, वो पवित्र हो जाएगा। अंतःकरण शुद्धि का यही मार्ग है। आप गुरु मत बदलिए, एक गुरु बदलोगे तो दूसरे पर भी आपकी निष्ठा नहीं होगी। एक दिन एक पुरुष ने श्रीमती जी से, किसी श्रीमती से पूछा कि तुम हमको पहचानती हो कि नहीं, तो उसने कहा कि नहीं, हम तो तुमको नहीं पहचानते हैं। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा चौथे नंबर का पति हूं। कहा तो ठीक है ठीक है, आजकल तो मैं आठवें नंबर के साथ रह रही हूं। तो जो गुरु इष्ट मंत्र में परिवर्तन करने लगता है कि ये अच्छा नहीं ये अच्छा ये अच्छा नहीं ये अच्छा, वो नाम रूप के चक्कर में पड़ करके अपने साक्षी स्वरूप को भूल जाता है, और सब नाम रूपों में जो एक परमेश्वर है उसको भी भूल जाता है। इसलिए जहां अपनी निष्ठा है वहां बिल्कुल आपको दृढ़ हो जाना चाहिए। हम केला बनाने वाली विद्या आपको नहीं सुना रहे हैं, है ना, एक केला बनाने वाली विद्या दूसरी होती है। तो अपना गुरु छोड़ो, मंत्र छोड़ो, इष्ट छोड़ो, उसमें सब खराबी खराबी है, और हम गुरु अच्छे हैं, हमारा मंत्र अच्छा है, हमारा इष्ट अच्छा है, ये बिल्कुल आपको निष्ठाहीन बना देने की बात है। तो वो चूरा महाराज, निष्ठा से जो चूरा मिलेगा आपके अंतःकरण में, वो बाहर से डाला जाएगा, और उसमें जो बाहर से डाला जाएगा, भीतर से सहज स्वभाव से तो अच्छाई बुराई दोनों आएंगे, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार हैं, उनमें अच्छाई बुराई दोनों भरी हुई है। तो बुराई को कम करने के लिए और मिटाने के लिए और दबाने के लिए और बैठाने के लिए एक बाहर से पीड़ा डालना पड़ता है। तो वही है अपना इष्ट, वही है अपना मंत्र, वही है अपना गुरु, वही है संप्रदाय नारायण। तो अंतःकरण शुद्ध। अच्छा, अब शुद्ध अंतःकरण में एक बड़ी विलक्षण हमारे वेदांत की ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया क्या है वेदांत की, आपको अब थोड़ी सी बात ईश्वर विशेष सुनाते हैं। ये हाई स्कूल में जाके और बच्चों से ताली पिटवा देना कि ईश्वर नहीं है, वो अपने प्रति भी बेईमानी है, उन बच्चों के साथ भी अन्याय है, और धर्म और सत्य का है ना, धर्म और सत्य का अपलाप है वो। धर्म और सत्य के साथ बेईमानी है, अपने साथ बेईमानी है। इस कोमल बुद्धि के जो लोग हैं, जिनकी बुद्धि अभी संपूर्ण विकसित नहीं है, हैं? जिनकी बुद्धि संपूर्ण विकसित नहीं है, विकास के मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनके बीच में जाके ताली पिटवा दी कि हाँ हाँ ईश्वर नहीं है। जिसके बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि अभी हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारा सिर झुक जाता है, हैं? तो बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान जिसको ढूंढने में लगे हुए हैं, उसके बारे में नन्हे मुन्ने बच्चों को है ना, और गुमराह कर देना। तो बोले एक जगह सौ बच्चे बैठ के संध्या वंदन कर रहे थे, एक सज्जन ने व्याख्यान दिया कि अरे तुम लोग अंधविश्वास के मार्ग में जा रहे हो, आओ आओ हम तुमको विवेक शक्ति का दान करते हैं, ये संध्या वंदन करने में क्या रखता है, हम तुमको विचारवान बनाते हैं। अब विचारों में संध्या